ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่22โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนปีพุทธศักราช2545เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่26ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ หน้าเราสองร้อยกล่าวคือนะตอนนี้ยังท้าวความอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารนั้นไม่ใช่วิชาพุทธแต่เป็นวิชาของชนชาวอื่นเป็นของชนชาวคันธารีนะอเทศนาปฏิหารก็เป็นของชนชาวมณิกาเขานะเพราะงั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสของพวกนี้เขานี่ท่านไม่ชอบท่านอัตยามิเฮรายามิชิกุฉามิไม่ชอบใจระอาเกลียดหรือว่ารังเกียจเลยนะพระองค์ตัดไว้ชัดเจนในสูตรนี้นะในสูตรเกวัฏสูตรนี้แล้ววิชาของฤาษีอื่นเช่นของคันธารีหรือของชาวมณิกานั้นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์อันคนในยุคนั้นต่างรู้กันอยู่ทั่วไปนะซึ่งเป็นโลกียวิชาก็เป็นความวิเศษในแบบนั้นส่วนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นความวิเศษที่แยกไปอีกอย่างหนึ่งเป็นโลกุตตรวิชาถ้าจะเทียบจริงๆแล้วเนี่ยนะมันอย่างทุกวันนี้รู้กันทั่วไปใครไปเรียนปริญญาเก้าใครไปเรียนพุทธศาสนบัณฑิตนั่นก็เป็นวิชาหนึ่งก็ชนชาวหนึ่งก็ไปเรียนใครจะไปเรียนพระอภิธรรมก็เป็นชนชาวหนึ่งเหล่าคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียนวิชาเขาก็บอกว่าโอ้โหเรียนอภิธรรมนี่ก็จะอย่างนั้นงั้นหรือใครไปเรียนธรรมกายเขาก็บอกโอ้โหวิชาธรรมกายแล้วก็ไปเรียนก็จะได้วิชาธรรมกายมารู้กันทั่วไปทุกวันนี้ในสังคมชาวพุทธนี่เข้าใจหรือใครจะเป็นเรียนแต่อย่างทางสายนั่งหลับตาสะกดจิตไปเอาสะกดจิตอย่างนั้นก็รู้กันทั่วนี่ก็เหมือนกันในยุคพระเจ้านั้นคนก็เข้าใจกันทั่ววิชาคันธารีนี่เขาเก่งทั้งนี้แหละแล้วเขาพอไปศึกษาแล้วเขาก็จะได้สิ่งที่ประเสริฐของเขาก็คืออิทธิปาฏิหาริย์ส่วนมณิกานะกับพวกนี้ก็ไปเลยรุ่นกลุ่มนี้เขาเรียนกันเขาก็จะได้อาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างนี้เป็นต้นส่วนของพระเจ้าถ้าเอามาประกาศนั้นไม่เหมือนนะไม่เหมือนอนนท์แล้วก็ไม่ใช่ลักษณะนนท์ด้วยไม่เหมือนทำไมมันคนละเรื่องกันของท่านกับประกาศของท่านอนุสาสนีปาฏิหาริย์ใครจะมาทางนี้ก็มาเอาเหมือนกับเรานี่อันนี้นะนี่เราเรียกว่าอย่างอโศกหรืออย่างบุญนิยมใครจะมาเอาก็มาเอาก็รู้กันเดี๋ยวทั่วๆไปนะแล้วคนจะชอบอยังไงอย่างอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์นั้นเป็นรูปธรรมหรือเป็นอะไรอะไรที่มันรู้ง่ายกว่ากันชอบนะทางสายที่ไปเรียนอยู่อย่างสากลเรียกว่าสากลก็ไม่ใช่สากลเรียกว่าเป็นกระแสหลักๆกระแสหลักๆนะอย่างนั้นก็เยอะคนนิยมเยอะรู้กันทั่วกระแสหลักเรียกรวมไปเลยเรียนรู้แบบพระไตรปิฎกรู้เรียนรู้ตามที่ดำเนินกันมาสอนกันมาอย่างนั้นอย่างนั้นตามแนวเข้าใจทฤษฎีอย่างที่เป็นกันอยู่นั่นแหละซึ่งก็คงพอเข้าใจนะว่ามันต่างกันกับที่อาตมาสอนต่างกันจนกระทั่งเขาเห็นว่าเรานี่ทำธรรมวินัยให้วิปริตจากธรรมวินัยจนถึงขนาดเขาบอกงั้นโดยตัดสินตราลงไปเลยว่าเราเนี่ยทำพระวินัยให้วิปริตเพราะว่าถ้าอย่าง